To jest duet Zero Seven, nagranie zatytułowane Mono. Nowe nagranie w dyskografii tego właśnie zespołu. Gościnnie wystąpił tutaj Hidden. A ja patrzę na naszą stronę, polskieradio.pl, właśnie Trójka. Dokładnie wybrałam zakładkę, w której można znaleźć naszą propozycję 100 książek na stulecie odzyskania niepodległości. Jak już mam nadzieję wszyscy nasi słuchacze wiedzą, najpierw krytycy, literacy, specjaliści wskazali 100 pozycji książek, które ukazały się po roku 1918, a teraz oddaliśmy głos naszym słuchaczom. Czekamy na oddawanie głosów. Niezwykle prosty jest sposób głosowania. Wystarczy wejść na stronę i wskazać 10 ulubionych pozycji z tej setki wskazanej przez specjalistów. Oczywiście wyniki opublikujemy 11 listopada. Na tej liście mamy dwie książki, których autorem jest Wiesław Myśliwski. Widnokrąg i Kamień na kamieniu. I także nasza dzisiejsza propozycja książek, które można dostać w Radiowym Domu Kultury, dotyczy tego autora. Właśnie Widnokrąg Myśliwskiego czeka na swojego nowego właściciela. A co więcej, jest to zestaw, bo dołożymy do Widnokręgu książkę Piotra Biłosa, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego. Kto może ten zestaw dostać? Oczywiście poproszę o wypowiedź i myślę, że w tym przypadku najtrafniej będzie, jeśli wypowiedź będzie poświęcona, dlaczego Wiesław Myśliwski jest dla osoby piszącej do nas istotnym autorem. Co takiego dzięki jego książkom wydarzyło się w życiu, albo jakiego rodzaju przemyślenia, refleksje stały się istotnymi dla nas, czytelników. Gdyby ktoś chciał o taki zestaw powalczyć, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Tradycyjnie czekam do końca dnia, więc można się powoli zastanowić, zebrać i tego maila na mój adres wysłać. Tymczasem przyjrzymy się wydarzeniom w naszym kraju w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Szczecina, gdzie trwa Szczecin European Film Festival. I jeszcze do poniedziałku możemy uczestniczyć w kilku wydarzeniach. Jakich? Opowiadajmy. Ten festiwal odbywa się już od kilkunastu lat. Impreza też jest dosyć duża, bo trwa w sumie około 10 dni. Tak duża, że nawet dzielimy ją na dwie odsłony w tej chwili, letnią i jesienną od dwóch lat. W tej chwili edycja jesienna, czyli też rozdanie nagród coraz bliżej. Kilka konkursów już za nami, ale ten najważniejszy europejski konkurs filmu dokumentalnego wciąż jeszcze trwa, wciąż jeszcze można tutaj sporo filmów zobaczyć. W sumie to są 24 realizacje z 17 krajów, no ale też cała masa dodatkowego programu od rzeczy takich czysto filmowych, po imprezy typu chill out. Mówi Bartosz Wójcik, dyrektor festiwalu. Możemy spotkać się jeszcze z Marią Sadowską, obejrzeć przy okazji, przypomnieć sobie jej ostatni film Sztuka Kochania, ale przede wszystkim porozmawiać o niej jako artystce. To, co nas w tym roku szczególnie interesuje, to jest ten punkt przecięcia się osobowości człowieka prywatnej, jego twórczości i tego, co ewentualnie jest wystawione na sprzedaż, tak jak mogliśmy to zobaczyć w spotkaniu z Peterem Freestone'em, asystentem i przyjacielem Freddiego Mercury i razem z Tomaszem Raczkiem porozmawiać o tym, jaka jest pozycja artysty, jego pozycja w stosunku do świata, ale też co z tego możemy zobaczyć. No i oglądamy cały czas filmy, tych filmów jeszcze całkiem sporo, bo na przykład program dla dzieci, który też w tym roku jest bardzo obszerny, od filmowego placu zabaw począwszy, aż po oglądanie filmów i rozmawianie o filmach w różnych grupach wiekowych aż do 18 roku życia. Szczecin European Film Festival trwa, a szczegóły znajdziemy na www.europeanfilmfestival.szczecin.pl. Ze Szczecina skok do Katowic na Triennale Grafiki Polskiej. Program 10. edycji bogaty, a od wczoraj możemy oglądać już chociażby wystawę pokonkursową. Właśnie ten moment kulminacyjny rozpocznie się wystawą główną, wystawą, która ma również charakter konkursu. No i rzeczywiście wystawa jest chyba bardzo dobra, dlatego że przede wszystkim ze względu na miejsce, po raz drugi dzięki dyrekcji Muzeum Śląskiego możemy właśnie tam pokazywać to wydarzenie. Dwa, ze względu na zupełnie nowe jakości, które przy okazji tego przeglądu się pojawiają. Przede wszystkim zmienia się medium. To medium zmienia się właściwie z edycji na edycję. Mówi Grzegorz Hańderek. Z jednej strony oczywiście mamy wciąż obecne klasyczne technologie i techniki, z którymi grafika za każdym razem się mierzy, ponieważ taka jest jej natura. Ona czerpie swoją refleksję właśnie z technologii, no ale też bierze na warsztat to, co dzisiaj staje się coraz bardziej popularne, a więc wszelkiego rodzaju symulacje, przestrzenie VR, prace interaktywne są bardzo mocno obecne również na wystawie. No i to tworzy taką fajną przestrzeń dyskusji pomiędzy tradycją i nowoczesnością i pomiędzy w ogóle różnymi rodzajami doświadczenia rzeczywistości tej fizycznej, namacalnej, ale też takiej, w którą możemy się przenieść intencjonalnie. To jest wystawa, która mieści się w największej sali wystawowej wystaw czasowych Muzeum Śląskiego. Mieści około 100 prac. Tutaj cały region Śląska jest mocno zaangażowany w to wydarzenie. Mamy za sobą szereg wydarzeń, natomiast teraz jeszcze czeka nas wystawa w Czeladzi w Galerii Elektrownia profesora Romaniuka i Natalii Romaniuk. Wystawa Tomasza Dańca, jednego z laureatów Grand Prix poprzednich edycji. Szereg jeszcze mniejszych imprez, które składają się na całość tego wydarzenia. Święto Grafiki Polskiej w Katowicach trwa, a my zapraszamy na Triennale. A na koniec wracamy do Szczecina i otwieramy nowy program w Trafostacji Sztuki. Perfostacja to cykl poświęcony sztuce performance'u, który rusza już 30 października. I na co możemy liczyć? Perfostacja to nowy cykl, który właśnie w przyszłym tygodniu we wtorek otwieramy performancem Magdy Jędry pod tytułem Leparzak. I tak naprawdę pomysł na ten cykl zrodził się z braku. Z braku takiej przestrzeni dla właśnie artystów, których praktyka artystyczna opiera się właśnie na eksplorowaniu ciała, jego dynamiki i ruchu. I chciałabym, żeby perfostacja była taką przestrzenią, czy takim czasem właśnie dla tych artystów, którzy korzystają właśnie z takich, a nie innych narzędzi, czyli będzie to przestrzeń performance'u, tańca i eksperymentu. Mówi Emilia Orzechowska, kuratorka. I to cykliczne spotkania, myślę, że zaczniemy tak z częstotliwością co 2-3 miesiące, chociaż bardzo liczę na to, że to się rozwinie i faktycznie ten performance i artyści uprawiający ten rodzaj sztuki na stałe zagoszczą w trafostacji, ponieważ mam takie poczucie, że performance bardzo jest go mało w galeriach sztuki, a nawet jeśli się pojawia, to pojawia się bardzo często jakby w kontekście czy to innej wystawy, czy jakiegoś innego konceptu kuratorskiego, który aktualnie odbywa się w przestrzeni galerii. Ja tutaj chcę oddać tym artystom miejsce, czas i uwagę. No zobaczymy, jak to wyjdzie we wtorek o godzinie 19. Bardzo serdecznie zapraszam do trafostacji na pierwsze piętro do sali wystawowej. No Magda Jędra ze swoim solowym projektem, który powstał z takich bardzo osobistych i wręcz traumatycznych pobudek, które skłoniły artystkę do przygotowania tego performance'u. Po performance'ie będę miała przyjemność poprowadzić spotkanie z artystką i opowiedzieć w ogóle o samym procesie powstawania tego performance'u i być może też o tym, co już w kolejnych miesiącach w ramach perfostacji będziemy mogli oglądać czy też doświadczać. To perfostacja, która startuje 30 października w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, a więcej znajdziemy na www.trafo.art. Te propozycje opisałam także na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który nam dzisiaj towarzyszy. Ten zespół nazywa się Psychocukier, a nagranie nosi tytuł Sad and Pretty. No właśnie, smutno i ładnie, na tym się zatrzymamy, przypominając jeszcze, że nowa płyta zespołu Psychocukier nosi tytuł Antypody Umysłu. To w sumie też pasuje do tematu, który za chwilę poruszymy i jest taką płytą, trochę zapisem procesu, bo poza samą muzyką, która brzmi na setkę jak gotowe, skończone utwory, pomiędzy nimi pojawiają się różne dźwięki ze studia, które pozwalają nam myśleć, że jesteśmy świadkami powstawania całego albumu, czyli jesteśmy włączeni do tego, czego zwykle nie doświadczamy. A w naszym studiu Szymon Maliborski, dzień dobry. Dzień dobry. Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Rozmowa nasza dotyczyć będzie 10. już edycji Festiwalu Warszawa w Budowie. Ciągle mi się wydaje, że to było wczoraj, a teraz się okazuje, że to już 10. edycja waszego festiwalu. I w tym roku sytuacja jest o tyle ciekawa, że za tematem wystawy, który brzmi Sąsiedzi, wystawy, o której chcemy porozmawiać, idzie też możliwość oglądania jej tak naprawdę w dwóch miejscach. My skupimy się na Cepeli w Warszawie. To jest taki budynek, piszecie, że przeźroczysty, niezauważany przez mieszkańców Warszawy, przy Rondzie Dmowskiego. Natomiast jest też odsłona ukraińska w Kijowie. Gdzie dokładnie można oglądać wystawę w Kijowie? W Kijowie ten format festiwalu jest pomyślany trochę inaczej. Z racji też specyfiki tematu, na którym się skupialiśmy, takiej pracy z urbanistyką w stanie wyjątkowym, on przyjął formę takiej szkoły, performatywnej szkoły letniej na ulicy Petriwskiej. I właściwie dzisiaj tam po prostu jest nasza scenografia pozostawiona w formie sceny, siedzisk, czy jakichś takich innych udogodnień do właśnie performowania wykładów, działań, koncertów, ale jako takiej wystawy tam nie ma. Tak? Wystawa jest tutaj, można powiedzieć, że trochę próbowaliśmy też przenieść klimat tamtej opuszczonej ulicy, różnych garaży, kooperatyw graffiti do Cepeli i w niektórych momentach tam staram się raportować ten festiwal kijowski. No niemniej jednak mamy zupełnie różne podejścia, można powiedzieć, w Kijowie i w Warszawie do tego, czym jest Warszawa w budowie. No właśnie, to w takim razie zaparkujmy przez chwilę, a właściwie już do końca naszej rozmowy, w pawilonie Cepeli. Dlaczego używacie określenia, że on jest przeźroczysty albo niewidzialny? To jest kiedyś niezwykle istotne miejsce w Warszawie. Po Emilii została już tylko dziura w ziemi. Pawilon Cepeli cały czas stoi, ale no, wygląda co najmniej kontrowersyjnie. Tak, znaczy wydaje nam się, że pomimo tego, że jest to budynek w ścisłym centrum, i kiedyś rzeczywiście bardzo przezierny jako architektura właściwie składająca się ze szklanej fasady. Dzisiaj jest bardziej taką ciemną plamą na mapie miasta, na zasadzie omijania go, nie wchodzenia tam, czy właściwie traktowania jako tylko pewnego rodzaju dekoracja, o której zapomnieliśmy, że kiedyś funkcjonowała. Więc ten nasz gest zajęcia się tą przestrzenią nie tylko sprowadza się do uczynienia jej ponownie przestrzenią wystawienniczą, ale w ogóle do przypomnienia tego miejsca. To jest też nasza taka tradycja, że staramy się wprowadzać widzów, uczestników debat w przestrzeni, które na co dzień nie są dostępne publicznie i jednocześnie pokazywać im, jak w przypadku Cepeli, jak różnego rodzaju historie nawarstwiają się na czymś, co kiedyś właśnie było tym przeziernym, ładnym, lekkim pawilonem, tak? Gdzie dzisiaj on jest opakowany w tyle warstw różnego rodzaju dekoracji, że właściwie... Ale aż trudno się nie skrzywić po prostu, tak, kiedy mówisz dekoracja, bo po prostu wygląda okropnie. On wygląda... Znaczy, dla nas on jest takim żywym obiektem tego, co dzieje się z pewnymi fragmentami miasta, kiedy zmienia się sytuacja społeczno-polityczna. Tak? Kiedy właściwie komercjalizacja i taka pełzająca przebudowa, której nikt na pozór nie rejestruje, ale po 20 latach okazuje się, że właściwie tego budynku już nie ma, no też to jest jeden z procesów, który staramy się problematyzować, ale też on jest dla nas taką metaforą tego, czym zajmujemy się w tym festiwalu, czyli tych relacji sąsiedzkich, migracji Ukraińców w Warszawie, jako takiego czynnika, który wiemy, że jest, ale którego sobie trochę nie opowiadamy na co dzień. Tak, zdajemy sobie sprawę z jego obecności, ale być może nie mamy języka, żeby mówić o tych naszych nowych sąsiadach. Być może znamy tylko pewne klisze kulturowe, którymi myślimy o tym, ale tak naprawdę też nie ma zbyt wielu projektów, które starają się rozpoznać ich sytuację tutaj w Warszawie jako taką część, bardzo znaczącą część naszej społeczności. Ale każdy, kto ma ucho i oko na miasto i nie porusza się jakimś wyabstrahowanym od rzeczywistości środkiem, który przewozi go z domu do pracy, doświadcza tego, że Warszawa się zmieniła. Jest w niej bardzo wiele języków i rzeczywiście język ukraiński, poza tym, że spotykamy bardzo często w pracy, w różnych relacjach, czy też w szkołach właśnie przybyszów ze wschodu, jest już czymś, co należy uznać za rzeczywistość. Ale rzeczywiście w kontekście sztuki i teraz już może chociaż krótko skupimy się na tym, co pokazujecie na piętrze i w piwnicy pawilonu Cepeli. No to nie jest takie oczywiste. Bardzo dużo prac wideo, bardzo dużo kontekstów. Od razu zaznaczam, że wystawa, na którą trzeba poświęcić czas lub wracać na nią, aby te prace rzeczywiście obejrzeć, zrozumieć i o nich podyskutować, co też jest bardzo istotne w przypadku waszego festiwalu. Tak, no w samej Cepeli mamy bodajże 28 prac. Są wszystkie media, od rysunków po rzeczywiście jakieś takie imersyjne instalacje wideo. Ale myślę, że tak nie wchodząc nawet do Cepeli, można natknąć się na dwie prace, które są rozsiane po mieście. To jest kampania plakatowa Jestem Ukrainką, stworzona przez Oksanę Brikowiecką, która dotyczy takiego przypominania tej niewidzialnej pracy kobiet, migrantek, które właśnie realnie zmieniają miasto, tak, obsługując sektory gastronomii, sprzątanie biur lub mieszkań, gdzie właściwie pozostają cały czas poza zasięgiem takiego wzroku. Wszyscy wiemy, że są i wiemy, że ta obecność jest jakoś tam istotna, ale nie widzimy tego w centrum. Więc w jakimś sensie ten gest, jeszcze raz powrócę do Cepeli, uczynienia z niej jako takiej centralnej, w centrum przestrzeni mówienia o tym, no tutaj dla nas trochę służy jako taka metafora w ogóle podniesienia tego tematu. Jest kilka prac, które dotykają bezpośrednio tematu wojny jako tego procesu politycznego, który aktualizuje tę migrację, który ją w jakimś sensie wzmaga, też oddziaływuje na sytuację polityczną w kraju. To jest praca Hito Steyer, Wieża, czy praca Anny Sarakawai, która pokazuje taką kolektywną, domową praktykę kobiecą zszywania sieci maskujących, tak? gdzie Anna Sarakawaja nie tyle chce maskować jakieś właśnie obiekty militarne, co właśnie używa swoich własnych osobistych ubrań, bielizny białej, szyjąc właściwie coś w rodzaju takiego całunu na krajobraz. To są prace, które dotykają w ogóle takich tematów tożsamościowych na Ukrainie, czyli prace związane z procesem chociażby dekomunizacji jako czegoś, co dotyka architektury, pomników i jest jakoś dyskusyjne, tak, na Ukrainie. To jest praca Dawida Ciczkana na przykład. To są rzeczy, które bezpośrednio odnoszą się do tego, o czym my zazwyczaj mówimy też na festiwalu, czyli do dziedzictwa architektury modernistycznej jako takiego zasobu architektury, który jest przekształcany czasami w bardzo brutalny sposób. To są wreszcie prace, które w sposób bezpośredni dotyczą tych polsko-ukraińskich stosunków i pokazują różne strony medalu tego sąsiedztwa, tak? Z jednej strony taką możliwość budowania nowych węzłowych obrazów pamięci dla tego naszego współżycia w Warszawie, tak? Gdzie właściwie tyle się już wydarzyło, że możemy znaleźć takie momenty, a z drugiej strony to są na przykład prace, które pokazują urągające warunki pracy, gdzie artyści w sposób bardzo taki kreatywny, czasami ironiczny, z poczuciem humoru reagują na opowiadają, tak, za pomocą takiej koślawej, dziwnej architektury, rzeźb, te swoje przygody, tak, z różnych rodzajów placów budowy, wykańczania mieszkań czy prac rolnych. To jest wystawa, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie i muszę ci powiedzieć, że byłam tam z dwójką dzieci, które są zdecydowanie za młode, żeby zrozumieć 99,9% kontekstów, które dookoła wielu tych prac narosły. Znalazły sobie taki zakątek w momencie, w którym można było pograć w grę komputerową, więc to też kieruję do rodziców. Oczywiście grę, która też kojarzy się i bezpośrednio wiąże z tematem wystawy. Ale na samym końcu, kiedy już opuszcza się Cepelię i kiedy z wystawy sąsiedzi się wychodzi, to przechodzi się właściwie przez taki szok do rzeczywistości, bo jednocześnie Cepelia jest też takim miejscem, przy którym znalazły sobie po prostu zacisze osoby bezdomne w Warszawie i wyjście z wystawy, z tych piwnic prowadzi wprost przez ten ich tymczasowy dom. Tak przynajmniej było w momencie, w którym ja z wystawy wychodziłam. Nie wiem, czy braliście to pod uwagę, ale w każdym razie ten ostateczny kontekst opuszczania wystawy jest piorunujący. Zapraszamy do 11 listopada, a po drodze naprawdę, jak już wspomniałam, bardzo dużo rzeczy, które się dzieją, spotkań, na których kalendarz jest tak wielki, że w ogóle nie próbujmy teraz tego wszystkiego omawiać. No, ale będzie się działo i najprościej sprawdzać informacje na stronie festiwalu. Tak, tam mamy cały czas aktualizowane informacje na temat wydarzeń. Zawsze w soboty i w niedzielę mamy o stałych godzinach oprowadzania w języku polskim, ukraińskim i angielskim, także można swobodnie przychodzić i zwiedzać wystawę z przewodnikiem. Odnośnie tego, co powiedziałaś, mam wrażenie, że Warszawa w budowie zawsze próbowała być takim festiwalem, który w sposób taki bezpośredni konfrontuje się z rzeczywistością. Tak więc my nie ukrywamy tego, że rzeczywistość wokół Cepeli jest jaka jest. I też podczas naszej obecności tam, podczas montażu, bardzo często odwiedzał nas pan Adam, który mieszka w okolicach Cepeli przez właściwie kilkanaście lat. Niektórzy mówią, że od przemian, od okrągłego stołu, tak, zajmuje tą przestrzeń. Więc ten wymiar sąsiedztwa w tym wypadku, który bezpośrednio nie jest tematem akurat wystawy, chociaż jedna praca Dany Kosminy dotyka tej kwestii budowania takiej architektury z kartonów, tak, budowania z tego, co jest pod ręką, budowania właśnie wokół, tak, takiej oficjalnej architektury, takich małych siedlisk, schronisk, które pozwalają przeżyć. Bardzo Ci dziękuję. Szymon Maliborski, Muzeum Sztuki Współczesnej, Nowoczesnej, był naszym gościem. Wystawa do 11 listopada, opisana także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Friendly Fires w roku 2018. Nagranie Heaven Let Me In powstało we współpracy z duetem Disclosure. A my teraz trzymamy się muzyki i trzymamy się też elektroniki. Amon Toby. Cinematic Orchestra. Animal Collective, Nils Frahm, Olafur Arnolds, Bonobo. I między innymi Jaga Jazzist. I do tego cała plejada DJ-ów z Tuzlo Traxem, Michaelem Mayerem, czy na przykład Robakiem Wrumem. Warto wspomnieć również o wielu składach jazzowych i zarejestrowanych tam koncertach, jak na przykład występ Electroacoustic Beat Sessions, czy równie świetny Pink Floyd grający muzykę Otego. Ci wszyscy artyści obok wielu, wielu innych, niewymienionych w tej chwili, wystąpili na przestrzeni lat w katowickim jazzklubie Hipnoza. Dziś właśnie zapraszam Państwa do tego miejsca i zapraszam na spotkanie z człowiekiem od lat współtworzącym program artystyczny tej przestrzeni. A wszystko z powodu dwóch wydarzeń, na które myślę warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, szukaliśmy pomysłu na to, co ma się dziać w jazzklubie Hipnoza jesienią i zimą. Mówi słynący ze śląskiej gościnności Adam Godziek. Staramy się kilka razy w roku, czyli tak naprawdę średnia to jest co 2-3 miesiące organizować wydarzenia klubowe w tym bardzo jazzowym miejscu. I tyle się już dzieje na polskim rynku, tyle ważnych i oczywistych nazwisk wszędzie się pojawia, powtarza, że stwierdziliśmy, że pójdziemy troszkę w drugą stronę, może to taki PR-owy i komercyjny krok w tył, ale myślę, że i mam nadzieję, że na pewno będzie to duży krok do przodu, że odświeżymy ten nasz program hipnoziany, jeżeli chodzi o klubowe rzeczy. To niekoniecznie musi być tak, że to są mniej znani artyści, ale że na pewno to będzie coś świeżego w stosunku do tego, co robiliśmy do tej pory w hipnozie. Stąd pomysł na JJ Tronika, na wytwórnię Boys Noise i na inną odmianę Electro, która już na świecie jest bardzo popularna. Mam nadzieję, że w Polsce już też. Artysta wydał nową, bardzo dobrą płytę i myślę, że to jest wschodząca postać ze sceny klubowej. Chciałem także zaprosić polską scenę mniej więcej tego gatunku. Stąd Manoid, stąd Agim. No i mam nadzieję, że to będzie jakieś takie nowe otwarcie, trochę inne dźwięki niż do tej pory w hipnozie prezentowaliśmy, przy których tańczyliśmy i spędzaliśmy super czas. I obojętnie, czy to był Robak w Rumie, czy koncert Cinematic Orchestra, czy DJ set Amona Tubina, bo tam się wszystkie rzeczy już działy. To zawsze było rodzinnie i fajnie, do rana. JJ Tronik, Agim i Manoid wystąpią w hipnozie już dziś wieczorem. Kolejną imprezą 10 listopada będzie w ogóle już artysta totalnie z innej bajki, na którego ja osobiście najbardziej czekam, to znaczy duet Girl z Lipska, który mnie poraził kompletnie w tym roku podczas festiwalu Melt. No i to nieznany duet, chociaż w Polsce coraz bardziej znany, bo dzięki nam, trochę dzięki tobie, zaczynamy promować to, co ten duet robi, a robi rzeczy szczególne. Ja miałem to szczęście i tę okazję przeżyć to na żywo, ale chyba nigdy tak długo i tak dobrze nie bawiłem się w tempie około 100. A mimo wszystko jest to tak do przodu, tak bujające, tak intensywne, takie przechodzące przez całe ciało i takie świetne do tańca, co wydawało się kiedyś niemożliwe. Więc ten girl nie tylko mnie, tylko także moich przyjaciół, z którymi byliśmy, serdecznie ich też pozdrawiam, na festiwalu Melt. No nas poraził, na pewno było największe odkrycie, takie największe zaskoczenie i odkrycie Melt Festiwalu, mimo że ten festiwal naprawdę jest mocny line-upowo i programowo. Czyli 10 listopada kolejna taka nieoczywista impreza w hipnozie z girl, a oprócz tego bardzo ciekawy, różnorodny polski skład, czyli Piotr Bejnar, Jac i także set Michała Morgańskiego. Nie jest potwierdzona jeszcze ostatnia impreza grudniowa, natomiast myślę, że to będzie taki rodzyneczek cudowny na zakończenie tego sezonu, że wszyscy będą mieli ogromny uśmiech na twarzy i tylko czekam, kiedy to ogłosi. Pochodzący z Lipska duet Girl 10 listopada, a już dziś wieczorem JJ Tronik w towarzystwie Manoida i Agima. I tu mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. I można w każdym momencie zadzwonić, ale najlepiej od razu teraz pod numer 22 73. Agnieszka czeka i może podzielić się zaproszeniami na dzisiaj do hipnozy. Oczywiście to jest propozycja dla tych, którzy jadą lub mieszkają w Katowicach. Always Up z najnowszej płyty Low. Wrócimy do tego nagrania w pełnej wersji w programie alternatywnym. A teraz nasz kącik czytelniczy Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Jerzy Dadzilewicz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mamy książkę Witajcie w Polsce, powroty rodaków z Kazachstanu. Mnie się temat tych powrotów z Kazachstanu kojarzy z późnymi latami 90., kiedy były te fale powrotów, był to temat. Niektóre gminy się chwaliły, że tu postawiły dom, udostępniły mieszkanie, znalazły pracę, po czym jakoś zapomnieliśmy chyba trochę o tym temacie. Zawsze to był taki temat, który właśnie się pojawiał, kiedy ktoś chciał się pochwalić na przykład tym, że pomaga, że sprowadza, że pamiętamy o tym, że nasi rodacy tam mieszkają. Tylko jak już przychodziło co do czego, to było z tym zawsze gorzej. Polacy zaczęli wracać z Kazachstanu właściwie już od połowy lat 90., dlatego że wtedy ruszyła repatriacja niemiecka, bardzo dobrze zorganizowana i szybko. Nawet 100-200 tysięcy ludzi przyjeżdżało do Niemiec w ramach tej repatriacji, a u nas było słabo. Po pierwsze, nie było przepisów, więc ludzie wracali jakby na dziko, licząc na zaproszenie jakiejś gminy. Potem do ustawy o cudzoziemcach pod koniec lat 90. wprowadzono taki zapis, jakby usankcjonowano to, że gminy mogą sprowadzać Polaków z Kazachstanu, jeśli im zapewnią mieszkanie, jakąś pracę i to się tak miało odbywać. Ten zapis później wszedł do ustawy o repatriacji z 2000 roku. No i niestety był to jeden z gorszych zapisów, to znaczy zrzucenie całej repatriacji na barki gmin, które ze sobą nie współpracowały, każdy rządził na własnym terenie, spowodowało, że no to się nie mogło udać po prostu. I jakie są szacunki, ile osób wróciło do Polski? Od 2000 roku do 2017 według różnych szacunków mogło to być od 6 do 8 tysięcy osób. Musimy pamiętać, że pośród tych osób niewiele było tych, którzy pamiętały Polskę. Wywózki między 36 a 41 rokiem objęły ludzi, którzy już bardzo często odeszli. Czyli wracają głównie dzieci i wnukowie. Jak oni się odnajdują w Polsce? No więc jakby ci najmłodsi odnajdują się najlepiej. To dosyć jakby oczywiste, ponieważ mają związek ze światem poprzez internet i jakoś tę Polskę poznają wcześniej. Poza tym wielu z nich wyjeżdża najpierw na studia do Polski i to jest taki naturalny proces, że tu w tej Polsce osiadają. W ten sposób też pomagają przyjeżdżać swoim rodzinom, ściągają je. Właśnie tak jak pan wspomniał, najstarsze pokolenia zazwyczaj już tego nie doczekały, bo gdyby to się zaczęło w latach 90., jakoś to sprawnie zorganizowano, to pewnie tych ludzi, tych, którzy jakby darzyli największym sentymentem Polską, bo ją pamiętali, wróciłoby więcej, a tak no w mojej książce występuje kilka osób około 90-letnich, które pamiętają pierwsze lata po wywiezieniu do Kazachstanu, ale jest ich coraz mniej. Oczywiście różne są też jakby motywacje. Najstarsi chcą wrócić rzeczywiście pamiętając i przez ten sentyment, przywiązanie do wiary. Kolejne pokolenia oczywiście pamiętają, że są Polakami, bo zawsze gdzieś tam w domu ktoś im o tym mówił, ktoś ich uczył religii, ale świat, który się obok nich toczy, jest też ich udziałem, oni wiedzą, gdzie się żyje lepiej, gdzie się żyje gorzej i to też ma jakieś znaczenie. Tworząc ustawę, wprowadzono taką preambułę, że proces repatriacji jest jakby zadośćuczynieniem za to, że ktoś kiedyś tak los rzucił tych Polaków do Kazachstanu i teraz to zadośćuczynienie przechodzi też na kolejne pokolenia. Więc jeśli państwo podejmuje takie zobowiązanie, to naturalne jest chyba, że powinno je spełnić. Myślę o jednej z pańskich bohaterek, która przyjeżdża tutaj z 4 butelkami wódki. Spienięża je, zegarek, jeszcze parę innych rzeczy. Dzięki temu stać ją na przejazd w rodzinne strony i czuje się spełniona, bo była i zobaczyła. Pani Zofia Szkrupińska jest wyjątkiem wśród tych repatriantów, ponieważ ona była od dziecka bardzo operatywna, jeśli tak można powiedzieć, na warunki sowieckie i zawsze jakoś sobie w życiu radziła. Dlatego radziła sobie z tą repatriacją. Ona bardzo o nią zabiegała. Bardzo zabiegała, żeby sprowadzić swojego brata, którego zresztą sprowadziła. I do tej pory stara się, żeby przyjechał do niej jej ostatni syn, który mieszka w Kokczetawie. No niestety syn jakoś ma opory. Co może powstrzymywać część z tych osób przed powrotem? Znaczy ja bym postawił pytanie inaczej. Ja na przykład bym się dziwił, dlaczego oni w ogóle wracają. Dlatego, że większość tych ludzi, powiedzmy kolejnych pokoleń, nie tych pierwszego pokolenia zesłańców, oni przecież tam normalnie żyli. To nie było tak, że oni przez całe swoje życie od urodzenia byli prześladowani i czekali tylko na to, żeby się z tego Kazachstanu wyrwać. Oni po prostu przeżywali życie tak jak my tutaj. Zakładali rodziny, kochali się, rozwodzili się albo zdobywali jakieś stanowiska. Ktoś tam w jakiś sposób się czegoś dochrapał. Miał dom, samochód pewnie i teraz to wszystko musieli zostawić. To nie jest tak, że oni przecież nie mieli pojęcia, co ich tu czeka. Zresztą wielu się z nim spotkało tu rozczarowanie. Ale oni po prostu podejmowali bardzo życiowe decyzje. Ja jestem pełen podziwu, że oni w wieku, nie wiem, 40-50 lat zabierali swoje dzieci i jechali tu do Polski w nieznane. Myślę też o pańskich bohaterach, których wziął też na warsztat Wojciech Staroń w swoim filmie Bracia, czyli bracia Kułakowscy. Niezwykłe postaci twórcze, trochę przełamujące stereotyp Polaka w Kazachstanie. No tak, to można powiedzieć, że wyjątek, ponieważ pan Alfons był już znanym malarzem tam w Kazachstanie, czy w Związku Radzieckim ówczesnym i no, dla niego też to było jakieś wyzwanie. Tam zostawiał właśnie to uznanie i nie wiedział, czy ono się przeniesie przez granicę do Polski. Niestety tak nie było. Musiał tu jakby znowu zaczynać od zera, walczyć o swoje, a ponieważ osiadł w małej wsi na Warmii, no to jakby jako artysta w ogóle się spotykał z niezrozumieniem. Musiał zaczynać wręcz dosłownie, ponieważ spłonęła niemal cała kolekcja jego obrazów. No właśnie, jak już tu osiadł i odremontował przydzielony mu dom, to gdy pojechał ze swoją wystawą do Brukseli, w tym czasie 6 tysięcy obrazów spłonęło wraz z tym całym domem, więc faktycznie zaczynał po raz kolejny od zera. Jakie są charakterystyczne rysy Polaków wracających z Kazachstanu? W jaki sposób przeszłość, to co przeszli oni sami, albo ich rodzice, albo ich dziadkowie, ukształtowało ich charakter? Jest takie popularne określenie niezłomni, więc myślę, że to bardzo by pasowało akurat do tych ludzi, którzy do nikogo z nikim nie walczyli, tylko po prostu bili się o własne życie. No, podziwiam tych ludzi po prostu za odporność. To niesamowite, że można przeżyć tyle lat tam, potem zdać się na jakby w ich mniemaniu ostateczną tułaczkę do Polski i to wszystko przejść, co oni przechodzili, bo przechodzili rzeczy czasami wstrząsające, zaczynając od kontaktu z polskimi placówkami dyplomatycznymi, zdawali egzamin na Polaka, czy wymagano od nich rzeczy, których pewnie nie zna większość Polaków mieszkających w kraju. To wszystko było naprawdę, to była droga przez mękę. Ale cieszą się, że wrócili. I to jest chyba najważniejsze. Nauczmy się dostrzegać naszych rodaków, którzy wrócili z Kazachstanu. Witajcie w Polsce, powroty rodaków z Kazachstanu. Mam nadzieję, że ta książka Państwu pomoże. Jerzy Danilewicz, autor, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. My także zapraszamy za tydzień, bo to wszystko, co na dzisiaj przygotowałyśmy. Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska, to ja, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Przypomnę jeszcze, że do końca dnia, czyli do północy, czekam na uzasadnienia Wiesław Myśliwski i ja. To oczywiście propozycja dla tych, którzy w związku z naszym konkursem 100 książek na stulecie niepodległości chcieliby przejąć nasz zestaw, a to dwie książki. Jedna to Wiesław Myśliwski Widnokrąg, a druga to Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego autorstwa Piotra Biłosa. Czekamy na maile wysyłane na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl i życzymy miłego dalszego ciągu dnia. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a proof world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me, I don't need to be rescued. We got the power to be loving each other.